Elhamdülillahi Rabbil alemin vel akibetu lil muttakin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bugün Nisa suresinin 11. ayetindeyiz. Burada Allah-u Teala şöyle buyuruyor. يُوْسِيكُمُ اللّٰهُ fi اَوْلَادِكُمْ لِذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ Allah evladınız konusunda erkeğe iki kız payı vermenizi size görev olarak yükler. Şimdi burada vasiyet, Arapçada görev yükleme manasında, Türkçede de öyledir. Yani benim vasiyetimdir, şunu şunu yapın dendiği zaman yerine getirilmesi gereken görev olarak anlaşılır. Ama Arapça ile Türkçede, Türkçe arasındaki fark şu, Türkçede ölüme bağlı olarak vasiyet kabul edilir. Ama Arapçada ölüme bağlı değildir. Çünkü Allah-u Teala'nın haşa ölmesi diye bir şey söz konusu olamaz. Allah-u Teala bize görev yüklemiş oluyor. يُوْسِيكُمُ اللّٰهُ Allah size görev yükler. Görev yükler. Bazı yerlerde buna vasiyet eder diye anlam verilir. Bazı meallerde öyledir. Yani bu hataları biz de yapıyoruz. Şimdi siz kelimenin Arapça manasını biliyorsunuz. Türkçe'ye aktarırken o aradaki inceliği kaçırıyorsunuz. Zannediyorsunuz ki okuyucu da bilir o şeyi, o farkı. Yani siz fark edemiyorsunuz yaptığınız hatayı. İşte birileri fark ederse siz de onu düzeltiyorsunuz. Onun için bizim meal çalışmamızda Arapça bilenlerde, bilmeyenlerde o çalışmaya dahil edilirler. Mesela işte en az şu anda Bakara suresinin meali bitti aşağı yukarı. Aşağı yukarı değil, bitti inşallah yakında basılır. Orada yani rastladığımız herkesten görüş aldık. Şimdi öyle yapınca birisi soruyor, bunun manası nedir? Aa, hemen hatırlıyor, Allah Allah ben burada hata yapmışım hiç farkına varmadan diye hatırlıyorsunuz onu. يُوْسِيكُمُ اللّٰهُ fi اَوْلَادِكُمْ Allah size evladınız konusunda görev yükler. لِذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ Erkeğe iki dişi payı, iki kız payı yükler. Yani erkek çocuklarınız iki pay alır, kız çocuklarınız bir pay alırlar. فَاِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ Eğer kızlar ikiden fazla olurlarsa فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكْ Geriye bıraktığının üçte ikisi kızlarındır. Yani adamın oğlu yok. İkiden fazla kızı olursa geriye bıraktığının üçte ikisi onlarındır. وَاِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً Kızı tekse فَلَهَا نِصْفْ Kız mirasın yarısını alır. وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَ السُّدُسُ مِمَّا تَرَكْ Anne babaya da ölen kişinin bıraktığından üçte bir anneye yanlış mana verdik. Ha, üçte bir var da başka aşağısını karıştırdık. Südüs, sülüs değil tabi. وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَ السُّدُسُ Anne babaların her birine mirasın altıda biri verilir. Altıda bir anneye, altıda bir babaya. Dikkat edersin, burada ikili birli bir fark olmadı değil mi? Eşit verildi yani. Ne zaman? اِنْ كَانَ لَهُ وَلَدْ Ölenin çocuğu varsa. Altıda bir anne alır, altıda bir baba alır. فَاِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ Ölenin çocuğu yoksa وَوَلِثَهُ اَبَوَاهُ Annesi ve babası ona mirasçı olmuşsa فَلِعُمِّهِ اَثْثُلُثْ Annesi mirasın üçte birini alır. Yani ölenin çocuğu yok. Anne baba mirasçı olmuş. Anne üçte birini alırsa baba ne kadarını alır? Üçte ikisini alır. Burada ikili birli şey var. Ama çocuğu varsa ikisi de altta bir alır, eşit. فَاِنْ كَانَ لَهُ اِخْوَةٌ Peki ölenin kardeşleri varsa? فَلِعُمِّهُ السُّدُسْ O zaman annesinin payı altıda bire düşer. Altıda biri annesi alır, altıda beşi de babası alır. Ölenin çocuğu yok tabi. Ölenin çocuğu yok. Kardeşleri var. Annesi var, babası var. Miras anne ile baba arasında paylaştırılıyor, kardeşlere verilmiyor. Altıda birini annesi alır. Bak orada kardeşler ölenin çocuğu gibi oldu, dikkat ediyor musunuz? Ölenin kendi çocuğu olsaydı, annesi altıda biri alacaktı, babası altıda biri alacaktı. Gerisini kim alacaktı? Çocukları alacaktı. Şimdi ölenin çocuğu yokken, anne altıda bir alıyor, baba altıda beş alıyor. Peki o babanın malı vefat edince kime kalacak? Kardeşlerine. İşte ölenin kardeşleri kendi evladı gibi oldu burada. Yani sanki bunun çocukları var, altıda birini şey aldı, annesi aldı, altıda birini babası aldı, altıda beşini de kardeşleri almış gibi oluyor. Çünkü o babanın mirası da daha sonra bu kardeşlere kalacaktır. Evet. Şimdi min ba'di vasiyetin yusi biha ev deyn. Ölenin yaptığı vasiyetten veya borçtan sonra. Şimdi vasiyetten veya borçtan sonra. Şimdi burada bu vasiyet ve borç meselesi oldukça önemli. Onun üzerinde inşallah dururuz. Âbâukum ve ebnâukum. Şimdi babalarınız ve oğullarınız. Yani niye babama şu kadar pay verildi? Niye anneme şu kadar pay verildi? Oğluma niye bu kadar? Kızıma niye bu kadar? Bu paylar acaba haklı mı, haksız mı falan diyebilirsiniz. لَا تَدْرُونَ اَيُّهُمْ اَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا Siz bunlardan hangisinin size daha faydalı olduğunu kavrayamazsınız diyor. Size faydasının daha fazla olduğunu siz kavrayamazsınız. Kavrayamayacağımıza göre فَرِيضَةً مِنَ اللّٰهِ Bu paylaşım Allah tarafından yapılmıştır. اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَل۪يمًا حَك۪يمًا Allah alim ve hakimdir. Allah bilir ve kararını da yerli yerinde verir. Şimdi mesela bu paylaşımda bazıları kendisini haksızlığa uğramış olarak görebilir. Ama buradaki asıl konu şu, hangisi sizin için daha faydalı bunu bilemezsiniz diyor. Yani yaşadığınız sırada size ne kadar faydalıydı, öldüğü zaman faydanız ne kadar eksildi, siz onu hesap etmeye kalkarsanız o işin içinden çıkamazsınız. Demek ki herkes kaybolan menfaatine, menfaati oranında bir pay alıyor şeyden. Mirastan. Ama onu biz hesap edemeyeceğimiz için Cenab-ı Hak kendisi bize bildiriyor. Diyor ki onu bilemezsiniz. Yani bir yakınınız vefat ettiği zaman onun annesinin, babasının, kardeşlerinin, oğullarının, kızlarının ne ölçüde bir menfaat kaybına uğradığını siz onu bilemezsiniz. Onun için Allah bilir. Siz bilirseniz siz sadece kendinize göre hesap edersiniz. Halbuki bunu tüm dünyaya göre hesap etmek lazım. Tüm insanlığa göre hesap etmek lazım. Bu işin içinden çıkamazsınız. Onun için feriyadeten minallah, paylaşım Allah tarafından yapılmıştır. Paylaştırmayı Allah yapmıştır diyor. İnna Allah kana alimen hakime, Allah halimdir ve hakimdir. Yani hakim demek verdiği kararını doğru verir. Yanlış karar vermez Cenab-ı Hak. Şimdi öncelikle Kur'an-ı Kerim'in diğer ayetlerine bakarak Allah-u Teala'nın bu yapmış olduğu paylaşımın doğruluğunu görmeye çalışalım. Çünkü hakim olduğunu söyledi Allah. Hikmete uygun, yani doğru karara uygun bir paylaşımdır. Ve kişinin kaybolan menfaatinin karşılanmasıyla da ilgili bir husustur. Şimdi burada tekrar ayetin başına geçiyoruz. يُوْسِيكُمُ اللّٰهُ ف۪ي اَوْلَادِكُمْ Allah evladınız konusunda size görev yükler. لِذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ Erkeğe iki kız payı. Şimdi burada niye erkeğe iki kız payı? Yani kızlara haksızlık yapılmıyor mu diye hep sorulur tabii. Şimdi mesela erkek, yani şöyle bir takım bazı istisnalar olabilir ama genel olarak baktığınız zaman aileyi devam ettiren kişidir, değil mi? O aileyi o erkek devam ettirir. Peki kız kimin ailesini devam ettirir? Kocasının ailesini devam ettirir. O aileyi değil. Peki kız kocasından ayrıldığı zaman hangi ailenin yanına gider? Babasının, yani erkeğe gider yani. Kız kardeşlerinin yanına gitmez. Erkek kardeşlerinin yanına gider. Babasının evine gider. Şimdi babasının evine gidebilmesi için de ortada bir psikolojik ya da hukuki bir gerekçesi olması lazım. Şöyle düşünür. Mesela kadın kendisini gitmek konusunda haklı görür. Der ki babamın bırakmış olduğu mirasından iki pay erkek kardeşim aldı, bir pay ben aldım. Burada da Allah da siz kaybolabilirsiniz, menfaat konusunda hangisinin daha iyi olduğunu da bilmiyorsunuz dediğine göre demek ki benim burada onun yanına gitmeye hakkım var. Erkek de diyecek ki bana iki pay verildiğine göre demek ki buna karşı da bir görevim olması lazım diyecek. Yani orada bir psikolojik bir ortam çıkacak. Şimdi şeyi biliyorsunuz, yani Kur'an-ı Kerim'in koyduğu kurallara göre evlenmede mesela Nisa suresinin 4. ayet-i kerimesinde ne diyor Allah? وَآتُوا اَنْنِسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَ Kadınlara sadukalarını gönül hoşluğuyla verin. Yani mehirlerini gönül hoşluğuna verin. Şimdi veren kim? Erkek. Alan kim? Kadın. Bakın evlenirken kadın eşine bir şey vermiyor. Evlenirken erkek eşine veriyor. Onun mülkü olmak üzere veriyor. Yani veren erkeğin annesi babası değil, erkeğin kendisi. Kendisi veriyor. Şimdi kolay anlaşılsın diye, yani her zaman böyle olur manasına değil de olay anlaşılsın diye şöyle bir şey düşünelim. Bir adam vefat ediyor. Bir tane oğlu var, bir tane kızı var. Üç tane dairesi var. 300 bin lira da parası var. Öyle deyin, kabul edin. Şimdi 100 bin lira kızın payı. 200 bin lira erkeğin payı. İki daire erkeğin, bir daire kızın. Şimdi tabii arsan payını aldı erkek. Güzel. Şimdi kız evlendiği zaman onun oturacağı evi temin etme, yani mesken temin etme görevi kime ait? Erkeğe ait. Kocasının temin ettiği eve gidip yerleşecek mi orada? Tamam. Evlendiği zaman kız eşinden mehir alacak, değil mi? Şimdi eşinden 50 bin lira mehir aldığını düşünün kızın. 100 bin lira da babasından kaldı. Parası ne kadar? Evli. Eşinin evine gitti. Babasından kalan ev boş kaldı. Oraya kiraya verebilir, değil mi? Bir daireyi kiraya verir. Parası kaça çıktı? 150 bin liraya. Şimdi erkek kardeş evlensin. Eşine 50 bin lira mehir verdiğini düşünün. Yani anlamak için. 50 bin lira verdiyse kaç lira parası kaldı? 150. Eşitlendi mi şimdi? Bir dairede eşini oturtacak, kira verecek kaç tane dairesi var? Bir tane. Eşitten değil mi? Ya onun için Allahü Teala diyor ki siz bunu anlayamazsınız diyor. Yani bu yani karmaşık bir hesaptır. Bu şey gibi, yani bu dişliler gibi. Birisinde şey gibi, kayıp gibi gözüken taraf öbür dişlinin yerleşeceği bir nokta oluyor. Dolayısıyla çark çok rahat bir şekilde dönebiliyor. Yani arada ne oluyor? Kenetlenme oluyor. Aile arasında da bir kenetlenme meydana geliyor. Peki, şimdi ikisinde birer tane apartman dairesi var kirada. İkisi de birer evde oturuyor. İkisinin de parası 150 bin lira. Peki bundan sonra eşini geçindirme görevi kızın var mı? Kızı kocası geçindirecek. Erkek karısını geçindirecek. Peki hangisi şimdi kârlı duruma geçti? Ha. Şimdi şey yaptığınız zaman, yani Kur'an-ı Azimüşşan'a baktığınız zaman, böyle yani Kur'an'ın koyduğu prensiplerle düşündüğünüz zaman, kadınlarda pozitif korumacılık, yani ne deniyor, pozitif ne deniyor? Ayrımcılık. Pozitif ayrımcılığı Kur'an-ı Kerim'de hep görürsünüz. Ondan dolayı mesela Nisa suresinin 34. ayetinde ne Allahü Teala der. Fessalihatu qanitatun hafizatun lil gayb. İyi kadınlar Allah'a itaat eden kadınlardır. Oraya kocasına itaat diye anlam verirler. O mümkün değil öyle bir şey. Yani kadın da Allah'a itaat edecek, erkek de Allah'a itaat edecek. Allah'a itaatte birbirleri arasında, yani bir objektif kurallarla birbirlerine bağlı olacaklar. Çünkü onu da başka bir ayet açıklıyor. Şimdi iyi kadınlar itaatkârdırlar. Hiç kimsenin olmadığı yerde kendi namuslarını korurlar. Niye? Bima hafizallah. Allah'ın onları korumasına karşılık. Cenab-ı Hak her yerde kadınlara çok ciddi korumalar koymuştur. Her yerde koymuştur. Bizim bu internet sitesinde kadınlara pozitif korumacılık diye bir yazı vardır. Onu okursanız orada görürsünüz. Ha, daha sonra ellerinden alınmış, o ayrı bir konu. Ama biz burada tabii Allahü Teala'nın vermiş olduğu haklardan bahsediyoruz. Yoksa insanların cehenneme gitme hürriyetlerini kullanmalarından bahsetmiyoruz. Kullanabilirler. Cehennemin kapısı herkes için açık. Şimdi üstelik yani şey, mesela erkeklerin ailede üstlenmiş oldukları bir takım başka roller de vardır. Mesela aile içerisinde her kadın kocasının güçlü olmasını ister. Bu fıtraten böyledir. Şimdi bir erkek eşine gerektiği gibi harcama yapamıyorsa, çoluk çocuğuna karşı harcama yapamıyorsa, o ailede huzur olur mu? Onun için mesela bizim Erzurum'da şöyle bir şey vardı. Birbirlerine soru sorarlardı. Ya nasılsın? Ya iç güveyden hallice derlerdi. Yani iç güveyden daha iyi. Bilmiyorum, buralarda hiç duymadım da Erzurum'da hep duyardım yani bunu. İç güveyden iyiyim derdi adam. Yani iç güveyi demek ki öyle bir kötü ki, adamın kendisi hali kötü ama İçgüveyle karşılaştığı zaman çok iyiyim demiş oluyor. Niye? İçgüveyi eşinin evinde oturuyor ve eşinde maddi destek görüyor. Öyle olduğu zaman evde gereken rolü oynayamıyor. Halbuki eş evde gereken güçte olursa ailede tüm düzende şey yapılmış olur. Yani erkeğin maddi olarak daha iyi olması aslında kadının da lehinedir. Psikolojik olarak daha rahat etmesi açısından, daha kendisini daha güçlü görmesi açısından önemlidir. Birkaç şey ilave edebilir miyim? Evet. Şimdi tabii Abdurrahman bu konuda doktora yaptığı için. Aslında hocam şey de var. Genelde söylüyorlar ki özellikle tarihselciler bu durumun işte İslam'ın geldiği dönemdeki sosyokültürel veya ekonomik durumla alakalı olduğunu vesaire. He. Ama açıkça baktığımız zaman sizin belirttiğiniz hala günümüzde de erkeğin ailedeki ekonomik sorumluluğu, toplumdaki sorumluluğu, fıtri özellikleri vesaire. Mesela askerlik göreviyle sorumlu olması bile mesela bedelli ödemesi veya ödememesi. Mesela İslam hukukundaki bazı cezai sorumlulukları kadın erkeklerin akile şeyi veya akile diğer şeyleri. Akile konusu evet. Tabii doğru. Yani birçok konuda mesela bir kadının işsiz olması gayet normal olabilir. Çalışmaması ama bir erkeğin kadın için işsizlik diye bir kavram evet, yoktur. Evet. Yani evinde şey yaptı mı bitti ama erkek için vardır evet, bu. Evet, bir erkeğin işte evine ekmek götürememesi çok onun için çok daha farklı bir şeydir. Yani bu anlamda birçok şeyi bir arada düşündüğümüz zaman bunun günümüzde de çok normal olduğunu açıkça görebiliyoruz. Ya şimdi tabii şey var. Bir ayet-i kerime var. Bakara suresinde kaçıncı ayetti? Yani ona sen hemen bulursun da. Estağfirullah. Vadde kethirun min ehlil kitabi lev yeruddunekum an dinikum. Küffara öyle değil mi? 109. Kaç? Bakara 109. 109. Yani min ba'di imanikum mi? Neyse dur bak. Min ba'di imanikum küffara tamam. 16. sayfadaymış. Diyor ki burada وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ Ehli kitabın çoğusu şöyle bir hayal kurar. Ah keşke! Ah keşke! لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ اِيمَانِكُمْ كُفَّارًا Yani bu kitaba inanıp güvenmenizden sonra keşke ah şunları bir kafir haline getirsek. Yani kitaplarıyla aralarını bir açsak, kitaplarını bir görmeseler, kitaplarını bir okumasalar keşke. İşte bu şeyde öyle, Abdurrahman'ın söylediği tarihselciler, Müslümanları kitaplarından uzaklaştırmanın yolunu arıyorlar. Eskiden de bunu aramışlardır. İşte Abbasilerdir, Emevilerdir falan o dönemlerde ve başarmışlardır. Bugün de hala aynı şey. Bugün de Batı'nın bütün gayreti, şu Müslümanlar şu kitaplarından bir uzak olsa keşke. Niye bunu yapıyorlar? Haseden, min indi enfusihim. Kendi içlerindeki hasetten dolayı. Çünkü böyle bir kitaba Müslümanlar uyarlarsa onlara karşı hakimiyet ortaya koyacaklar. Tarihten de görmüşler. Min ba'di ma tebeyyene lehumul hak. Bütün gerçek onlar için ortaya çıktıktan sonra böyle gayret ederler. İşte meseleyi anlamışlar. Biz de tabii son derece moderniz ya. Çocuklarımızı gönderiyoruz. Hadi git sen Fransa'dan bir fıkıh doktorası yap. Sen de git Almanya'da bir tefsir doktorası yap. Sen de git işte Amerika'da bir kelam doktorası yap. Oh adam ya kafir sana ne öğretecek ya? İşte bunu öğretecek. Adam zaten onun için ekip müesseselerini kurmuş, ekiplerini hazırlamış. Ya keşke bak diyor ki onu hayal ederler. Onu hayal edince onun kurumunu oluşturmaz mı? Onun kurumunu oluşturuyor, sen de gönderiyorsun. Ah, benim oğlum İngilizce biliyor, Fransızca iyi halt ediyor. Ya bu bir şey mi yani? Bu Batı'ya özenmenin, başkalarına özenmenin şeyi. Peki Allah'ın kitabını bilmiyor, sen tutuyorsun İlahiyat Fakültesi'nde hoca yapıyorsun. Onun için bu gayet normal yani, bugün öyle işte. Bir de bir tarihselcilik çıktı başımıza. Gerçi eskiden beri var ya bu. Çıktı dememiz de yanlış. Kitaplar onlarla dolu. Şimdi burada diyor ki فَاِنْ كُنَّ نِسَاءً فَفْقَثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَى مَا تَرَكْ. Eğer kızlar ikiden fazla olurlarsa bırakılan mirasın üçte ikisi onlarındır. Geriye üçte bir kaldı. Üçte bir kime verilecek? Geriye kalan üçte bir, anası babası varsa ikiye bölünecek, anaya babaya verilecek. Kalan üçte iki de kızın olacak, kızların olacak. Şimdi ikiden fazlaysa dedi, peki iki tane ise kim, nasıl olacak? Şimdi Kur'an-ı Kerim'in bu hikmet metodolojisini bilmezseniz orada sıkıntı çekersiniz. Şimdi bir yerde Cenab-ı Hak eksik bıraktığını bir başka yerde mutlaka tamamlar. Burada ikiden fazla dedi. Nisa suresinin 176. ayetine geçerseniz orada kardeşleri evlat gibi anlatır Allah-u Teala. Onu inşallah daha sonra uzun uzun anlatırız Allah nasip ederse. Nisa suresinin 12. ayetini okurken oraya kelale derler. O da son derece önemli bir konudur. Fıkıhta tamamen unutulmuş gibi gözüküyor değil mi Abdurrahman? Yani bu Kur'an-ı Kerim'e uygun anlatan birisine işrasladın mı sen şimdiye kadar kelaleyi? Kelale konusu şey, Basba suresi mi? Kelale konusu şey bilen bir konu. Hala günümüzde şeyini, güzelliğini koruyan bir konu. Özellikle anne bir kardeşlerin, işte baba tarafından kardeşinin, öz kardeşlerin mirasçılıklarında mutlaka bir tarafa haksızlık yapılıyor mesela. Çünkü kelale konusunu evet, maalesef şey yapmamışlardır. Işte, mirasçı oldukları, miras bırakana bağlı oldukları yönden değerlendirilmedikleri için, görülmedikleri için. Hı-hı. Yani bütünlük içerisinde ele alınmaz. Parça parça olur. Yani şöyle yapmışlar maalesef. Resulü'de bir ceket var. Ceketin kolunu sökmüşler, bu kolunu da sökmüşler. Ondan sonra arkasını da sökmüşler, buraya koymuşlar. Kardeşim yani giyilecek hali yok. Sakın ha bak kafir olursun, bu iyi bir cekettir. Şey yapma, yahu kardeşim paramparça etmişsiniz, sakın ha. İtiraza da müsaade etmezler. Kendi hatalarını Kur'an-ı Kerim'e mal ederler. Bütünlük içerisine yaklaşmazlar, ondan sonra böyle. Şimdi neyse, ben burada daha önce size burada anlatmıştım. Ama tekrar tekrar anlatmakta fayda var. Bir kimsenin önce şuna bakalım. İkiden fazla kızı olursa mirasın üçte birini alır. Üçte ikisini alır. Şimdi bu Nisa suresi 176. ayete bakalım. فَاِنْ كَانَتْ اَثْنَتَيْنِ kız kardeşler iki tane olursa diyor burada. فَلَهُمَ الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكْ iki taneye geriye bıraktığın üçte ikisi verilir. Yani bunlar tam daha sonra bunu yeri geldiği zaman anlatacağız. Buradaki kardeşler tamamen evlat gibidir. Zaten ayetler arasındaki ilişkiyi ortaya koyduğumuz zaman gözükür. İki taneye, iki kız kardeşe ne veriliyor burada? Üçte iki. Öbür tarafta ikiden fazlaya üçte iki veriliyor. İkisini birleştirdiğiniz zaman iki ve ikiden fazla kızlara üçte iki verilir. Evet, fıkıhta bu böyledir. Yani fıkıhta bunu doğru yapmışlar, yanlış yapmamışlar. Haklarını verelim. Kızlar iki ve daha fazla olursa mirasın üçte ikisini alırlar. Peki Anne baba yoksa anne baba yok. Mirasın 2/3'ünü kıza verdik. Gerisini kime vereceğiz? Kardeşlere, amcaya, değil mi? Dayıya, şuraya, buraya. Evet, fıkıhta öyledir. Dayıya yoktur, dayıya verilmez de. Araya kadın giriyor çünkü anne giriyor araya. Yani geleneksel yapıda verilmez. Amcaya verilir. Babaya, babanın babasına, babanın babasının babasına, onun oğluna, oğlunun oğlunun oğluna verilir. Erkek akrabaya verilir ama o kızlara verilmez. İşte az önce Abdurrahman'ın dediği ayete doğru mana veren yoktur. Mesela şimdi şu anda size ayetin mealini geçen de sormuştum, doğru mana verdiniz. Şimdi gene soracağım. Şimdi sizin vereceğiniz manayı veren bir fakihi ben hatırlamıyorum. Bakayım Abdurrahman hatırlayacak mı? Şimdi bu şeye bakın. Nisa suresinin 176. ayetine. Diyor ki yesteftunek, senden fetva istiyorlar ya Muhammed. Kulillah yuftikum fil kelale. De ki o kelale konusundaki fetvayı sana Allah veriyor. O kelale derken Nisa suresinin 12. ayetinde. Ben bunun daha ayrıntısını o zaman anlatacağım da şimdi soracağım bir soru var. Sadece onun için okuyorum. Buradaki kelale, bir adam ölüyor, babası yok. Ve evladı da yok. Tamam mı? Babası yok ve evladı da yok. Zaten burada söylüyor kendisi de. İnim ruhun heleke. Bir adam ölmüş. Yani ben, bize bırakmıyor Cenab-ı Hak, kendisi anlatıyor. İnim ruhun heleke, bir kişi ölmüş. Leyse lehu veledun, kendisinde veledi yoksa. Bu velet kelimesine hatırlayın, Nisa suresinin 11. ayetinde kıza da velet dedi, erkeğe de. Çünkü çoğul evlat. Yusikumullahu fi evladikum lizzekeri misli hazzil unseyin. Allah evladınız konusunda erkeğe iki kız payı, görevi yükler. Kız da evlattır, erkek de evlattır. O zaman bak diyor ki inim ruhun heleke, bir kişi ölse leyse lehu veledun, veledi yoksa, çocuğu yoksa, kızı olan kişinin veledi var mı bu ayete göre? Var. İster bir kız olsun, ister iki, ister üç, değil mi? Fark etmez. Kızı varsa oğlu yok. Oğlu da varsa veledi vardır, kız da varsa. Oğulda problem yok. Bir adam, bir tane oğlu olsa bütün malı ona verirler de, bir kızı olsa vermezler. Şimdi bu doğru mu değil mi? Ona bakacağız. Bir tek oğula bütün mal verilir de, acaba bir tek kıza verilir mi? Tamam mı? Mesela bir tek kıza bütün malı veren bir mezhep ben hatırlamıyorum. Sen hatırlıyor musun? Şöyle bir şey var hocam. Aç. Birincisi İmamiye veriyor. İkincisi bir de şöyle var. 1959 yılında Tunus'ta bir kanun çıkartıyorlar. Bırak şimdi kanunu. Ama bu ayeti delil alıyorlar hocam. Ha, iyi yani. Diyorlar bir tane ki mesela iyi olsa. Bu ayete göre çok güzel, iyi. Kız çocuk varsa diyorlar, kardeş de olsa, amca da olsa biz ona vermeyiz, red yaparız. Ha, iyi bak işte. Hiç olmazsa ayeti orada yani, görmüşler. Evet. O zaman o güzel bir şey. Bak onu bilmiyordum. Yani Tunus'ta yapmışlar, evet, değil mi bunu? İyi, güzel, bizim. Çok iyi. Yani hiç olmasa bir yerde bir olsun. Tabii Şia'nın yapmasının arkasında da büyük bir siyasi olay var. O tarafa, ama neyse, var ya da yok. O Şia'da bu konular doğru şey yapılmış. Onu kabul etmek lazım. Şimdi burada diyor ki bakın, yani o Tunus'taki kanunu bir kenara atan, fıkıh kitaplarına baktığınız zaman ehli sünnette kız çocuklarına malın tamamını veren bir mezhep yoktur. Ama bakın şu ayete, bir kişi ölür, geriye bir veledi kalmazsa, bir tek kızı olanın veledi var mı? Var. Var. Var işte, var mı yok mu yani? Var. Velehu uhtun, kız kardeşi varsa diyor. Bak, kız kardeşinin mirastan mal almasının şartı ne? Çocuğun olmaması. Kızı olduğu zaman da çocuğu var mı? Ondan sonra felahanı sumatere, kız kardeşine bıraktığının yarısı verilir diyor. Ondan sonra vahva yerituha, erkek kardeş bütün mirası alır. Ama hangi şartta? Veledi yoksa. Bak veli yoksa da kız erkek ayrımı yok, tamam mı? Şimdi bir adamın bir tek kızı varsa, bu ayete göre erkek ve kız kardeşi mirastan pay alabilir mi? Ha? Alır mı? Alamaz. Alamaz. Erkek veya kız kardeşi alamıyorsa amcası hiç alamaz. Değil mi? Bilmem kaçıncı erkek akrabası hiç alamaz. O zaman öbür ayete gittiğimizde şeyin yani bir kişinin sadece bir tane kızı var. Diğer miraslardan yoksa o zaman bütün malı şey alır. Mesela Fatıma validemiz gibi Resulullah'ın bir tek kızı vardı. Bütün mirası kime kalır? Ona kalır. Mesela Abbas radıyallahu anh'ın Ebu Bekir'e gidip de miras talep ettiğine dair bir rivayet gördünüz mü? Ben hatırlamıyorum öyle bir rivayet. Sen gördün mü? Yani birlikte gittikleri ama Fatma'nın malını istiyorlar. Tabii yani Fatma'nın öyle bir şey yok. İşte tamamen siyaset devreye giriyor ve her şey alt üst oluyor. Abbasiler döneminde. Evet, şimdi ve işte dikkat ediyor musunuz? Bakın, erkek evlat yokken aileyi devam ettirecek tek şey kız evlattır. Bitti. O zaman mirası o alıyor. Diğer yakınlara, diğerlerine verilmiyor. Bunlarda şöyle bir durum var hocam. Sadece diğer çok çok uzakta bir akraba yoksa ancak red yapıyorlar. Tabii hiç akraba olmayacak. Hiçbir yerde yoksa. Evet. Tabii. Ben zaten varsa olarak söyledim. Hiçbir akrabası yoksa reddiye dedikleri bir sistem vardır. Tekrar şeye o kıza malın geri kalanı verilir. Şafii Malikilerde o da yok. Evet. Onlar onu da vermiyorlar demek ki. Evet. Ben Hanefi biliyorum. Şafii Maliki hakkında tamam. Evet, şimdi veli ebevihi li kulli vahidin minhuma sudusu. Anne babadan her birine mirasın altta biri verilir. Mimma terak ölenin bıraktığından. Şimdi mesela anneniz var, babanız var. Ve çocuklarınız var. Psikolojik olarak düşünün. Siz çocuklarınızı mı kendinize daha yakın hissedersiniz, annenizi, babanızı mı? Çocukları değil mi? Bak görüyor musunuz? Bak miras anneye babaya altta bir veriliyor. Çocuklara daha fazla. Toplam üçte bir anne babanın, çocuklar üçte iki. Ayet dedi ya, yani hangisinin size daha faydalı olduğunu siz bilemezsiniz. Annenize babanıza siz artık yani bir zamanlar o sizi besleyip büyütmüştü. Siz artık ona bakar hale gelirsiniz bir müddet sonra. Ama bu defa sizin çocuklarınıza şimdi siz bakarsınız, bir müddet sonra onlar size bakmaya başlarlar. Bu defa onların da çocukları olur ve nesil böylece devam eder gider. Bugünkü şeyde anneye babaya miras verilmiyor değil mi? Evet. Çocuk varsa, torun varsa bile yine alamaz anne. Evet. Yani anneye babaya miras verilmiyor. Evlatlık varsa bile giremez. Evlatlık bile mirastan pay alıyor ama anne baba alamıyor. Ya bu Batı hukukunun hiç iler tutar tarafı yoktur. Ona hukuk bile demek caiz değildir ama Müslümanlar her şeylerini kaybettikleri için işte görüyorsunuz. Yani Allah'ın kitabına neler yapmışlar, Cenab-ı Hak da onları cezalandırıyor. Yani Batı kim ki bize hukuk öğretsin? Ne? Yani mümkün değil. Sen tabii kendi kitabına bunu yaparsan herkes senin tepene dikilir. Eğer diyor ki ölenin çocuğu varsa bakın velet inkâne lehu velet ölenin çocuğu varsa kız erkek ayrımı olmaksızın çocuğu varsa annesi babası altıda bir alır, daha fazla almaz. Ayet böyle söylüyor ama bakın çocuğu varsa çocuğu kız erkek ayrımı var mı çocukta? Yok. Ayet böyle söylüyor da fıkıhta nasıldır biliyor musunuz? Bir adamın bir tane kızı var. Bir annesi bir de babası var. Miras nasıl paylaşılır? Abdurrahman söyle bakalım. şey mi hocam? Bir kızı var. Bir tane kızı var. Annesi var, babası var. Ölenin. Evet. Tek kızı var. Evet, kız yarısını alır. Yarısını kızı alır. Tamam. Daha doğrusu şöyle olur. Önce birbiri altışar alırlar. Anne baba. Kız yarısını alır, kalanı da baba alır. Baba alır yarısını. Hatta bir babayla bir kız çocuğu kalmış olsa bu durumda kız çocuğa bir bölü yani babaya 1/6 verilir, kalan da yine verilir. Orada 1/6 ile sınırlandığı halde. Çünkü orada veled olarak erkek çocuk anlaşılır. Evet. Tam anlamıyla. Tamam. Yani şimdi bakın burada ayet çok açık olmasına rağmen bak diyor ki annesi ve babası ölenin çocuğu varsa mirasın altta biri alır diye açık mı? Şüpheye yer var mı? Ama ölenin bir kızı varsa, bir de babası varsa malın, bak Allah baba altıda bir alır dediği halde malın yarısını kıza, yarısını babaya verir şey, bizim fıkıh. Tamam, yarısını kıza, yarısını babaya verir. Çünkü bir asabelik uydurmuşlardır dedik ya, kız yarısını işte bu ayet-i kerimeye göre alır, tek tek olduğu için. Peki kıza, ayete göre yarısını kıza veriyorsun da niye ayete göre babaya altıda bir vermiyorsun? Halbuki ayetin devamında başka bir şey söylenmiyor. Ölenin çocuğu varsa babanın alacağı altıda bir. O çocuk ister kız olsun ister erkek. Yok diyor. İşte asabelik diye bir şey uydurmuşlar ya. O kız yarısını alır. Baba altıda birini farz olarak, kalan da asabe olarak, ona farz ma'at ta'sib derler yani şeyde, feraizde. Altıda birini farz hissi olarak, gerisini asabe olarak alır. Neye dayanarak veriyorsun? Bak bu kadar açık olan bir konuda bile meseleyi ne hale getirdiklerini görüyor musunuz? Evet. Ama bunu annede yapmazlar. Babada yaparlar da annede yap. Anne kadın çünkü. Erkek değil ya. Halbuki bu ayette ölenin çocuğu varsa anneyle baba arasında bir fark yok. Altıda bir alır. Yok. Anne altıda bir alır. Yarısını kadın, kız alır. Uzaktan bir erkek akraba varsa asabi olarak o alır. Yoksa, hiçbir akraba yoksa artanı gene kız alır. İşte onlara da reddiye derler. Redd. Şey mi olsun, anne ve uzaktan bir amca bile olsa. Tabii tabii, erkek akraba hiç yok. Anne altta birinden fazla alamaz bir kere. Baba alır da anne alamaz. Ama az önce ayeti gördünüz ya, ayete, bak iki ayete de %100 aykırı olarak, %100 aykırı olarak, ölenin amcası varsa, ölenin amcasının, oğlunun, oğlunun bilmem nesi varsa, hayatta adını duymadığı, görmediği, artanı ona verirler. Ki iki tane ayete de aykırı, iki ayete de aykırı, açıkça aykırı, ona verirler. Ama kıza vermezler. Ondan sonra şunu da söylerler. Feraiz konusu Kur'an-ı Kerim'de çok açıktır. Burada içtihat olmaz gibi bir ifadeyi de kullanırlar. Peki sizin yaptığınız ne? Zaten gerçekten yaptığınız içtihat değil ki, iftira. İçtihat bir şeyi anlamak için gayret göstermektir. Evet. فَاِنْ كَانَ لَهُ اِخْوَةٌ Ölen kişinin kardeşleri varsa. Yani oğlu kızı yok. Bekar olarak ölmüş. Ya da çocuksuz ölmüş. Olur ya, evli ama çocuğu yok. Çocuğu olmadan ölmüş. Eğer onun kardeşleri varsa, kardeşi değil, kardeşleri, çoğul. Üç olmalı, bazıları ikiyi de katar. İbn Abbas'a mal ederler o rivayeti. Neyse, o önemli değil. Ölenin kardeşleri varsa, diyor ki, annenin payı altıda bile çıkar. Şey düşer. فَلِيُمْ مِنْ سُدُسْ Evet. Yani ölenin kardeşleri var. Annesi var, babası var. Burada babadan hiç bahsetmedi. ölenin şeyi, o sadece annesi babası mirasçı olmuşsa anne üçte bir alır. Çünkü anne aldığı mirası başka bir aileye götürür, tamam mı? Yani çünkü anne bir başka ailenin kızıdır. Ama baba o ailenindir. Yani yarın yani bu kişinin annesi öldüğü zaman annenin mirası annenin tarafına gider. Ama babanın mirası babanın tarafına gider. Onun için burada iki pay buraya, bir pay öbür tarafa verilir. Yani mesela bu miras paylaşımında malların çok fazlaca dağıtılması da önlenmiş olur. Yani hem insanların hakkı şey yapar, hem de ailenin devam etmesi de sağlanmış olur. Ama ölenin kardeşleri varsa, bu defa başka aileye gidecek pay düşer. Yani anne çünkü başka ailenin çocuğudur. Onunkisi altıda bire düşer. Altıda bir iş bu ailede kalır. Bu aileyi temsil eden de baba olduğu için, ayette açıkça bir şey söylenmemiş, o altıda beşi baba alır, altıda biri de anne alır. Tamam mı? İşte burada dikkat ederseniz, ölenin kardeşleri sanki evli de o kardeşler onun çocuklarıymış gibi oldu. Çünkü ölenin çocuğu olsaydı annesi altıda bir alacaktı, değil mi? O zaman baba, o çocukların da babası olduğu için o çocukların malını baba aldı, yarın ondan da o çocuklar zaten ölmese bile gene kardeşleri ondan yararlanacaklar. Onlar gene yararlanacaklar. Onun için yani malların parçalanması da burada önlenmiş oluyor. Gerçekten o kadar muhteşem bir hesap var ki, yani bunun mesela bir sosyolojik tahlilini de birisi yapmalı yani. Yapmışlar mı? Yapan var mı? Şu anlaşılıyor hocam burada. Eğer baba yoksa... Mikrofondan basmadan hiçbir şey anlaşılmaz. Eğer baba yoksa, kardeşler de yoksa, anne buradan altıda birden fazlanacağı da yine bu ayetten anlaşılıyor bu anlamıyla. Yani öyle şart olduğu için, kardeşlerin bulunması şart olduğu için... Onu zaten biraz öncesinden evet, üçte bir dedi evet, zaten. Evet, orada da var. Onu açıkça söyledi. Şimdi burada şu çok önemli. مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتٍ يُوْسِي بِهَا اَوْدَيْنِ Vasiyetten, yaptığı vasiyetten ya da borçtan sonra. Miras, yaptığı vasiyetten veya borçtan sonra. Veya kelimesi var. Tamam mı? Vasiyetten veya borçtan sonra. Meale öyle demiş mi yoksa ve mi demiş? Ve mi demiş? Hı. Bak bu şey, Yahya'nın elindeki ved demiş ha. Ya diye aynı ha, ben bulamadığım için bir şey diye. Tamam. Diyanet Vakfı'nın meali. Vasiyetten ve borçtan sonra. Hı-hı. Şimdi niye veya diyemiyorlar da ve diyorlar? Çünkü bir vasiyet diye, yani Kur'an-ı Kerim'de olmayan bir vasiyet uydurmuşlardır. Tamam mı? Kur'an'da olmayan bir vasiyet uydurmuşlardır. Ve enteresan bir şey, ona delil olarak neyi almışlar Abdurrahman? Nesibilen ayet hocam. Bak şimdi Bakara suresinin 180. ayetini mensuh sayarlar. Neshedilmiş sayarlar. Ama burada delil alırlar. E kardeşim yani bu ne ya, mensuh mu değil mi? Bir anlayalım. Bir kısmı mensup, bir kısmı diyen de var. Onlar da zahirler. Evet, zahirler herhalde bu adamların biraz işlerine yarıyor. Şimdi, bakın burada ayet-i kerimenin başında Allahü Teala yusikumullah dedi, değil mi? Allah size vasiyette bulunur dedi. Şimdi bu vasiyette ölüm diye bir şey şart olsaydı, haşa, sanki Cenab-ı Hak ölmüş de benim yerime şunu yapın demiş gibi olur ki böyle bir şey söz konusu değil. Tamam mı? Yani görev yüklemektir. Ha, görev yükleme işi, benim yapabileceğim bir şeyi ben sana yüklerim. Şimdi burada vasiyetin Kur'an-ı Kerim'de, ben bunu anlatmayayım çünkü buraya başlarsam bu saat 8-10 var. Bu ayeti bitireyim de vasiyet haftaya anlatalım. Çünkü şey yapmaz. Bu aşama mümkün değil yani. Anlatırım hiç kimse bir şey anlamaz. Bu da çok çok önemli bir konudur. Yani burada söyleyeceğim söz, söyleyeceklerimi hiçbir fıkıh kitabında bulamayacaksınız. Hepsine %100 ters şeyler söyleyeceğim. Ama Kur'an ve sünnetin %100 hükümlerini söyleyeceğim. Aynen az önce hani %100 ters ama siz hemen anladınız ya yanlışları. Yani bunu anlamak için şartlanmamış olmak yeter. Alim olmaya gerek yok. Şimdi sizin anlayacağınız şekilde anlatmaya başladım mı bir dersten aşağısı kurtarmaz. Vakit de gelmiş. Onun için biz burada bu şu ayeti bitireyim. Ondan sonra haftaya inşallah Allah nasip ederse. Evet. Min ba'di vasiyetin yusî biha evdeynin. Burada şey yapalım. Bak burada ev kelimesi geçiyor. Ya o ya o. Ha ev ve manasına da gelmez değil yani. O da onu da kabul etmek lazım. O ve o da denebilir. Çünkü bunlar birbirlerinin yerine de zaman zaman kullanılırlar. Şimdi burada şunu söylüyor. Abâukum ve ebnâukum tekrar az önce okumuştuk. Babalarınız ve oğullarınız. La tedrûne eyyuhum akrabu lekum nefâ. Siz bilemezsiniz hangisi menfaat bakımından size daha yakındır. Bak mesela şu küçücük bir ayet. Dikkat ediyor musunuz? O kadar ayrıntılı hüküm içeriyor ki. İlgili diğer ayetlerle birlikte şey yaptığın zaman. Psikolojik, sosyolojik, ekonomik, her türlü şeyleri, ihtiyaçları çok güzel bir şekilde karşıladığını gösteriyor. لَا تَدْرُونَ اَيُّهُمْ اَقْرَبُ لَكُمْ لَفَا Siz bilemezsiniz hangisinin size faydası daha fazladır. Yani mirası ben ona göre paylaştırdım demiş oluyor Allah-u Teala. Siz anlayamazsınız. Onun için bu sizin faydanızadır diyor Allah. Biz ona inanıp güveniyoruz, tamam o zaman. Allah ne demişse o. Kendi kafamıza göre herhangi bir şey yapamayız. Zaten daha sonra Allah'ın koyduğu sınırlardır diyor şeyde. Bak sayfayı çevirin. 13. ayette. Tilke hududullah, bu Allah'ın koyduğu sınırlardır. Ve men yuti'illâhe ve rasûlehu, kim Allah'a ve rasûlüne itaat ederse yudhilhu cennâtin tecrî min tahtiha'l enhâr. Allah onu içinden ırmaklar akan bahçelere, cennetlere yerleştirir. Allah'ın bu koyduğu sınırlar. Bak Allah'ın koyduğu sınırlar diyor. Halidîne fîhe, orada ölümsüz olarak kalırlar. Ve zâlikel fevzul azîm, bu büyük bir şeydir. Kurtuluştur. Ondan sonra وَمَنْ يَعْصِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ Kim Allah'a ve Rasûlüne isyan eder? وَيَتَعَدَّ هُدُودَهُ Koyduğu bu sınırları aşarsa, yani bu mirasta Allah'ın koyduğu sınırları aşar. Benim daha hakkım daha fazla. Ben işte şöyle yaptım, böyle yaptım derse يُدْخِلْهُ نَارًا Onu da bir ateşe sokar Allah. خَالِدًا فِيهَ Orada ölmez ki kurtulsun, ateşte yanar kavrulur. Şu anda İslam alemi bu ateşin içinde yanıp kavruluyor. Dikkat edin. Bak Allah'ın koyduğu hududu, şimdi siz kendiniz gördünüz. Müslümanlar çiğnemiş mi, çiğnememiş mi? He? Kur'an-ı Kerim'de 12 tane hududullah geçen ayet vardır. Bunlardan 8 tanesi talakta geçer. Bu mezheplerin tamamı bir tane sınır bırakmamışlar, tarumar etmişlerdir. Talak zaten çok acayip bir şeydir. Tamamen Roma hukukunu İslam gibi sunmuşlar. Üzerine bir iki tane böyle hadis, ayet bulamamışlar. Hadis kırıntısı, sahih hadiste bulamamışlar. Uydurma hadis kırıntısı atmışlar. Nasıl olsa Müslüman, kendine Müslüman diyenler yutmaya hazır. Çünkü sürekli şey veriliyor onlara, uyuşturucu veriliyor. Ondan sonra bir de miras da var. İşte gözünüze gördüğünüz, daha tamamını bitirmedik. Gördüğünüz kısımlarda bu sınırlar tarumar edilmiş mi? Edilmiş. Bir de oruç da var. Oruçta da tarumar ettiklerini biliyorsunuz zaten siz. Peki Allah'ın bak Allah'ın sınırını böyle bak ve men yasillahu ve rasulehu, kim Allah'a ve Resulüne isyan ederse, şimdi İslam alemi isyan ediyor mu? İsyan edenler kim? İlim adamı kılığındaki insanlar. Vatandaşlar belki ahirette kurtulabilirler. Bu isyan üniversitelerde ders diye okutuluyor. Ben mesela size anlatıyorum, bu isyanı ben ilim olarak öğrenmiştim yani, feraiz ilmini 76'da geldik İstanbul'a. Allah rahmet eylesin, Ali Fikri Yavuz bir tek şey feraiz biliyor dediler. Allah Allah, ben de biliyorum dedim. Bu defa Ali Fikri Yavuz Hoca Kadıköy müftüsüydü, ona sormaktan vazgeçtiler. Biz şey yapmıyoruz, ben de bildiğimi zannediyorum. Ne bildiğim yanlışmış meğer o. Allah'ın hududunu çiğneyenlerden birisi de biz olmuşuz, haberimiz yok ki. Haberim yok, bunu bir ilim diye öğrenmiş gelmişiz buraya. Bir de bir şey bildiğimizi zannediyorduk o zaman. Evet. İşte ne diyor Allah? يُدْخِلْهُ نَارًا bir ateşe sokar onu, خَالِدًا فِيهَ Orada halit, yani ölmez. Hani ölmez ki kurtulsun. İslam alemi bitmiyor ki, daha önceki ümmetlerin yok olmaları gibi ki, ha tamam hadi bir nesil geçti gitti, tamam bit. Yok. Sürekli ateşte kavruluyor. Şimdi anladınız mı çektiğimiz sıkıntıların sebeplerinden bir kısmını? Bak Allah'ın hududu, hiç hudut diye bir şey bırakılmamış. Tarumar edilmiş. وَلَهُ عَذَابٌ مُّه۪ينَ diyor. Bunun alçaltıcı bir azabı da vardır. Şimdi dünyaya baktığınız zaman Müslümanlar, şöyle dışarıdan bir bakan, Müslümanları mı daha aşağıda görür, diğerlerini mi? Bak neymiş Allah ne diyor? Alçaltıcı bir azap diyor, tamam mı? Evet. Peki, şimdi ara veriyoruz. Namazdan sonra geliriz inşallah.